राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 2 जुलाई 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो एक बात बताओ, ये शरीर और संसार ये किसी के साथ में नहीं रहे, ना शरीर रहा ना संसार रहेगा। शरीर और संसार किसी के साथ नहीं रहेगा, और भगवान किसी को छोड़ेगा नहीं। नरकों में चला जाओ तो ही भगवान नहीं छोड़ेंगे, 84 लाख जोड़े में चला जाओ तो ही भगवान नहीं छोड़ेंगे, भगवान साथ में रहेंगे। और शरीर और संसार साथ में रहेंगे ही नहीं, एकदम पक्की बात है। शरीर और संसार किसी के साथ में रहा नहीं, रहता नहीं है, रहा नहीं पूर्व में और रहता नहीं वर्तमान में और रहेगा नहीं भविष्य में। रहा नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं और रह सकता नहीं। पहले रहा नहीं, वर्तमान में रहता नहीं, भविष्य में रहेगा नहीं और रह सकता ही नहीं। और परमात्मा साथ में रहे और रहते हैं और रहेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं। चार बात याद रखो, तो उसको आप पकड़ दो और शरीर और संसार ये नहीं रहेगा। ये शरीर में संसार में मोह है, ये बहुत खतरनाक है। यह साथ में रहेगा नहीं, किसी के साथ में नहीं रहा, किसी के भी साथ में नहीं रहा। मनुष्य पशु पक्षी देवता भूत प्रेत पिशाच गुहक कुष्मांड पूतना आदि लोगों के साथ में शरीर नहीं रहा और संसार नहीं रहा। अरे भगवान ने छोड़ा ही नहीं किसी में। प्रेत हुए तो रहे, भूत हुए तो रहे, अब दुर्गति में गए तो ही रहे, नरक में गए तो ही रहे, स्वर्ग में गए तो ही रहे, बैंकुंठ में गए तो ही रहे। भगवान सदा साथ में रहेंगे, सदा साथ में रहेंगे। उसके साथ ही हो जाओ जो नियाल हो जाओगे, और किसी के साथ में नहीं रहा उसके में मोहित हो गएंगे तो दुख पाओगे। एकदम सच्ची बात है, किसी के साथ रहा नहीं, किसी के साथ रहता नहीं और किसी के साथ रहेगा नहीं किसी में। देवता यक्ष रक्षण भूत प्रेत पिशाच मनुष्य गाय भैंस भेड़ बकरी वृक्ष लता धूप किसी के साथ शरीर नहीं रहा, संसार नहीं रहा। एकदम सच्ची बात है, तो इसका मुंह छोड़ो। और परमात्मा छोड़े ही नहीं कभी भी, वो रह सकता ही नहीं, भगवान छोड़ सकते ही नहीं। कितनी मार्मिक बढ़िया बात है, भगवान छोड़े नहीं, छोड़ते नहीं, छोड़ेंगे नहीं और छोड़ सकते नहीं। तो तो भगवान से प्रेम कर लो तो निहाल हो जाओगे, सदा साथ रहेंगे, और शरीर और संसार ये भी नहीं रहेगा तो रुपए पैसे पदार्थ घर मकान जमीन जायदाद खेत कैसे रहेंगे। सबसे नरा शरीर शरीर शोर शोर कारण शरीर, इसके साथ में शरीर कभी साथ में नहीं रहा, कभी साथ में रहेंगे नहीं, पक्की बात है एकदम। भगवान सदा साथ में रहेंगे, साथ छोड़ेंगे ही नहीं। तो अभी से भगवान के साथ हो जाओ तो सदा आनंद रहेगा, भगवान के साथ नहीं हुए तो दुख बड़ा पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। कितने में से कितने पक्के सच्चे सिद्धांत की अच्छी बात है। अब मोह चाहे संसार से करो चाहे भगवान से प्रेम करो, भगवान के संबंध है उसको प्रेम कहते हैं, शरीरों के साथ में उसको मोह कहते हैं। तो मोह को तो पकड़ा हुआ है, प्रेम को पकड़ते ही नहीं। ये खास बात है सबके, सबके लिए खास बात है, भाई हो चाहे बहन हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज कोई हो, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी कोई हो, किसी के साथ शरीर और संसार नहीं रहा। रहा हो तो आप बताओ, इतने बैठे बताओ किसी रह जाओ, अरे मत परमात्मा किसी से छोड़ दो, सर्व से आप नहीं बैठे, ईश्वर सर्वभूता नाम दे दे सब हृदय में। तो सदा साथ में रहे उसे साथ नहीं रहते, और सदा साथ में नहीं रहे उसे साथ रहते हैं, रोते हैं फिर क्यों, तो मरेगा वो तो छोड़ेगा, साथ रहेगा ही नहीं, रह सकता नहीं, ताकत नहीं रहने की। ऐसे भगवान छोड़ेंगे नहीं, छोड़ सकते नहीं, सर्व समर्थ प्रभु में हमारे को छोड़ने की ताकत नहीं है, हमारे को छोड़ दे सामर्थ्य नहीं है, वो साथ में रहेगा ही। कान खोल करके सच्ची बात को सुनो, भगवान कभी छोड़ेंगे ही नहीं, सर्वस्व चाहो हृदय निविष्ट, हम आत्मा गुदा के सर्वभूत सहित संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं, तो सर्वव्यापक है, कोई जगह खाली है ही नहीं, सब में है। संसार शरीर व्यापक होते ही नहीं, हो गए ही नहीं, हो सकते ही नहीं, ये छूटेगा ही, ये पक्की बात है, तो पहले ही छोड़ दो। एकदम सच्ची बात है एकदम, ये साथ नहीं रहेंगे, धन साथ में रहोगे, धन है घर है मकान है जमीन है, ये कभी किसी के साथ नहीं रहा, किसी के साथ नहीं रहा, भूत प्रेत पिशाच देवता गुह्यक कुर्बान कई तरह के जीव होते हैं, किसी के साथ नहीं रहे किसी साथ, और भगवान कभी साथ छोड़ते ही नहीं, छोड़ सकते ही नहीं, सर्व सर्व समर्थ परमात्मा में छोड़ नहीं सकते नहीं है, अरे इनमें साथ रहने की शक्ति नहीं है, ना शरीर में किसी में शक्ति, ना संसार में शक्ति, संसार शरीर कभी सकती साथ में रहेंगे नहीं, रहेंगे नहीं, रहेंगे नहीं, पहले रहा नहीं अभी रहता नहीं, अगर रहेगा नहीं और रह सकता ही नहीं। एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची, इसको स्वीकार कर दो, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगा, सदा भगवान ही साथ रहेंगे। कुटुंब में मोह करो, कुटुंब के साथ रहा, क्या माँ साथ रहती है, क्या बाप साथ रहता है, क्या स्त्री साथ रहती है, क्या पुत्र साथ रहता है, क्या मित्र साथ रहता है, कोई साथ नहीं रहता। जब काम पर जरूरत हो तब तात तैयार सब इच्छित है, न लियो भूलोगे नाम को नाम, फिजो सट तो ही फिट है। एकदम सच्ची बात है, निष्कर्ष है, निचोड़ है शास्त्रों का, सबका सार बात है। संसार और शरीर ये साथ में नहीं रहेंगे, और परमात्मा साथ छोड़ेंगे नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे। तो सदा साथ में रहे, उसे साथ में रहो। आप रहते हो 84 लाख जूनी भोगने पर भी आप तो रहते हो, अरे जूनी कोई शरीर नहीं रहता, न स्थावर रहता ना जंगम रहता है, कोई लोग साथ में नहीं रहता, कोई जमीन साथ में नहीं रहती, कोई घर साथ में नहीं रहता, कोई व्यक्ति साथ में रहता, कोई वस्तु साथ में नहीं रहती। है भगवान साथ छोड़ते ही नहीं, छोड़ सकते ही नहीं, वैसा रह सकते ही नहीं, रह सकते ही नहीं, उनके साथ में घुल में गए, और जो आपके साथ रहते ही नहीं उनके साथ घुल में गए, जो साथ रहते हैं उनको याद करते ही नहीं। भगवान कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, संसार कभी साथ रहेगा नहीं, उसमें कर दे वो ये माँ है, ये बाप है, मेरे भाई है, मेरे ये बेटा है, मेरे भाई है, भतीजा है, भौजाई है, काम निक में जंजाल में फंस गया मुंह पुत्र में कि लेना लेना सपा को सपा सुनना जगह फंस गए। सच्ची बात है, हमने छोड़ दिया है, पैदे मुख में सुख पाएंगे, यह कभी सपने होते ही नहीं, होंगे ही नहीं, हो सकते ही नहीं। है परमात्मा छोड़ सकते ही नहीं, आप दुर्गति में जाओ, सदगति में जाओ, वैकुंठ में जाओ, तो छात में मृत्यु लोग में जाओ, भेड़ बकरी बन जाओ, तो भी साथ में ईश्वर साथ में, तो सब दम साथ में रहे, उसके साथ रहो, जो साथ में नहीं रहते उसके साथ में रहो, सीधी सादी बात है। साथ में रहेंगे नहीं, रहे नहीं, रह सकते नहीं, कोई भी संसार की वस्तु साथ में रहती नहीं, रहेगी नहीं, रह सकती नहीं, उसे कर रहे मोह। सदा साथ में रहते हैं, कभी वियोग होता ही नहीं, आदमी गलती करता है तो तेरा राम निकल गया, बड़ी भारी गलती है, साथ नहीं रहेंगे। परमात्मा सदा साथ रहेंगे, अगर ये बात का पता लग जाए भले आदमी को तो छोड़ दे सभी, रहने वाले क्या मोह करते हो, रहेंगे नहीं, ना शरीर रहेगा ना संसार रहेगा। अरे परमात्मा साथ रहेंगे, कोई साथ में रहने वाला ना हो तो क्या करें, परमात्मा सदा साथ रहेंगे ही, कभी छोड़ेंगे ही नहीं। आप हिम्मत करो कि परमात्मा साथ रहेंगे हम, और के साथ रहेंगे ही नहीं, किसी को अपना समझेंगे नहीं। ये साथ रहने वाले है ही नहीं, मर जा तो ठीक है, पाप कटियो, बेटो मर जाए, बाप मर जाए, भाई मर जाए, पाप कटियो। अब आप बताइए, आप बताओ जो रोएगा कितने रो मत फोड़ो बोली बोले नहीं रहेगा तो रहेगा ही नहीं, रह सकते ही नहीं, कैसे लोगे? परमात्मा छोड़ेंगे ही नहीं, आप भूल जाओ तो भगवान नहीं भूलेंगे। भगवान भूलेंगे नहीं, सब पालन कर रहे हैं, रक्षा करते हैं। भगवान की दी हुई चीज खुली श्वास लेने की हवा मुफ्त में मिलती है, अन्न मिलता है, जल मिलता है, मुफ्त में जल मिलता है, मुफ्त में वायु मिलती है, मुफ्त में जमीन मिलती है, मुफ्त में चंद्रमा सूर्य प्रकाश मिलता है, सब मुफ्त में दी हुई है, मुफ्त में सब चीजें यह परमात्मा दे रहे, सब मुफ्त में चीज दे रहे, जी रहे हो जैसे बिल्कुल। भले आदमी सुनते ही आंख खुल जाओ, कितनी गलती करी हमने, सदा साथ रहने वाले को याद ही नहीं किया, कभी साथ रहता नहीं, कभी बालक अवस्था आप रहे तो बताओ, जवानी रहे तो बताओ, बूढ़ा अवस्था रहो, धनी अवस्था रहे, इंद्रधन अवस्था रही, सदा ही संसार तो अलग हो रहा है, सदा ही अलग हो रहा है। आपको पूछता ही नहीं, आपके सम्मति भी नहीं लेता, लाखों करोड़ों धन रुपए है, सम्मति नहीं पूछते, चल जाएगा, प्राण भी चले जाएगा, छह में छूट जाएगा। और जीता जीता छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे, सीधी सरल बात है एकदम। इसमें कोई शंका हो तो पूछो, शंका की जगह नहीं है, आओ है पूछो भाई, शंका की जगह नहीं है। यह काम कब खुलेंगे, चेत कब होगा, होश में हो, होश में बेहोशी में समय गवा दिया, जो साथ में रहने वाले नहीं है उनका साथ छोड़ नहीं दी, अरे वे छोड़ चले जाते हैं बिजुर्ग बैठे, मुफ्त में रहो, मुफ्त में, अरे भगवान के साथ आनंद ही आनंद रहेगा, मौज ही मौज रहेगी। अरे प्रत्येक बात में ये मैं सब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र, इसमें कोई पराधीन नहीं है, भगवान के साथ में रहने में कोई पराधीन नहीं है, क्यों भगवान हम साथ रहते हैं तो हम तो भगवान साथ रहेंगे। कोई भी पराधीन नहीं है, सब के सब, कोई परतंत्र नहीं है, कोई अयोग्य नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, आप अधिकारी हो, योग्य हो, सबल हो, स्वतंत्र हो, सब स्वतंत्र है, भगवान मेरा है, दिखे चाहे न दिखे मेरा है। अरे दूसरे किसी को साथ मत मानो, दिख जाएगा, आठ आई है, जो साथ में नहीं रहने वाला साथ मान लिया, ये आठ है, भगवान ने आप आड़े बीच में आई, जो साथ में नहीं रहने वाला वो साथ मान लिया। माँ बाप स्त्री पुत्र परिवार भाई बंधु भौजाई भतीजे खास अपने अपने कोई साथ नहीं रहा। यह सीताया पर लोग मारिए धर्मानु होकर कर्मानु होकर सच्ची होगा तो सदा साथ में रहने वाले साथ रहो। मर जाए तो ही मौज है, जीवे तो ही मौज है, आनंद ही आनंद है, सदा साथ में रहो। जीव तो ही साथ में रहे, मर जाओ तो ही साथ में रहे, साथ छोड़े ही नहीं। और सब प्रबंध करने वाला उसे समर्थ कोई दूसरा है नहीं, कोई भाई भाई बाप माँ का कोई समझ नहीं, भगवान समान समझ नहीं, भगवान नहीं, विद्वान नहीं, अमर नहीं, सदैव वाला नहीं, कोई भी कृष्ण साथ में रह करके और सुखी रहोगे, कोई साथ में नहीं रहेगा। यही हम सच्ची पक्की बात है एकदम, कोई साथ में रहेगा नहीं, रहा नहीं, रह सकता ही नहीं, किसी की ताकत नहीं रह जाए। हे भगवान दूर हो जाए किसी में ताकत नहीं, भगवान में खुद में ताकत नहीं, अलग हो जाए कैसे हो जाए। हम आत्मा गुला कैसे सर्वस्या निवेश ईश्वर सर्वभूतान सर्वतम अचिंतन से कूटस्थम असलम ध्रुवम नित्य सर्वगत स्थान असलो एम सनातना अभ्यक्त होम अचिंत होम कितना विशेष दिया, कितनी बात बताई। गीता में आदि से अंत तक बहुत कहा भगवान ने, ईश्वर सर्वभूताना मृदेशन थे सब कहते हैं। धनी साथ में रहेगा नहीं, पदार्थ साथ में रहेंगे नहीं, घर साथ में रहेगा नहीं, कुटुंब साथ में रहेगा नहीं, मित्र साथ में रहेगा नहीं। आप किसके साथ में मित्रता करते हो, कोई साथ रहना वाला ही नहीं सिवाय परमात्मा के, कोई साथ नहीं। एक सच्ची बात को अगर माने तो आज ही मन से बिल्कुल छोड़ देंगे, इस साथ में रहने वाला है ही नहीं। आज ये तत्काल सभी शुद्ध है, इसमें कोई पराधीन नहीं है, सब योग्य है, सब बलवान है, हम नहीं धनबाद साधते रहेंगे भाई। बिल्कुल है, किसी प्रतीक्षा करते हो आप स्वतंत्र स्वतंत्र हो, इसमें कोई पराधन नहीं है। अब छोड़े ही नहीं, कितने सुन दो सुना लो छोड़ दे ही नहीं। अच्छा भाई जटन सुनी जू तो अब जू तो जू तो सर जाऊ जब है ना जू तो हा बरता जू तो आज दिन कितना दिन को खबर खोए क्या लाभ हुआ है, क्या लाभ ले रहे हो, क्या लाभ होने की संभावना है वो भी बता दो, बेटा ये लाभ होगा वो बताओ, क्या लाभ लेंगे, सिवाय रोने के और कुछ नहीं बचेगा। सो परत तो पाप ही सिर धुन धुन पछताए, काल है कल में ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। दोष तो अपना है, को काल का दोष नहीं, कर्म का दोष नहीं, ईश्वर का दोष नहीं। दोष अपना है, अरे आज छोड़ दो, आज ही अभी अभी हम मेरा किसी को नहीं माने। सेवा सभी करो, अच्छा की बुरे की भले की, वही सेवा करो, सेवा में लाभ होगा। क्यों सेवा में दो बात होती है, शरीर से भी सेवा करो आलस पदार्थों से सेवा करो तो दान पुण्य आदि ये करो, सेवा कर दो उनके चीज उनको दो आप साहब। एक बात याद आ गई, साधु है साधु है, हम साधु है ना, कल छोड़ दे रहे कहीं कोई अच्छा चेला मिल गया है तो सुख देते अपने भजन करें। मैं कोई ऐसे नहीं नालायक से नालायक मिले उसको तो माता पड़ो बैठा, अच्छा नहीं क्यों डबो, बस अच्छे नहीं क्यों डबो, अच्छा चेला मिल गया उसको देने से ऐसी बातें बना देंगे नहीं। देना बोलो नालायक को दो, बड़े माल देने संसार में ही माल दे रो भोगो बैठा माता पढ़ो, बेटा ऐसा हो जाए तुम्हारी सब काम देते हैं, ऐसे बेटे नहीं हुआ नालायक बेटा वजह देते हो तुम ना भाई। एक आदमी था जा रहा था, वो जाते पानी लेकर टट्टी गया, वहां एक गिदड़ी शालनी शालनी बैठी थी बच्चे दी रहे शालनी ने, तो बच्चे और शालनी खाने में दौड़ते गाय भी शुद्धि होती ने बच्चे के पास जाती दौड़ती, तो वह पकड़ ली तो मैं कान पकड़ लिया, लावे नवड़ी मांगी उड़ी रुपये खुल गई रुपये बिगड़ गया, जिंद देखे कोई आदमी क्या बात है ऐसा रुपया जो सरसारों को आप पकड़ा मैंने तू पकड़ ले, अक्कल में तो जो करो भाई नहीं था मर्जी ऐसा दुख पाओ, सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं, तो गिंडली कान पकड़ा दूसरे भाई नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।